Passen en aquests moments 4 minuts del punt horari de les 7 del matí. Avui és divendres, sí, divendres. Ai, que sona bé, eh? Divendres 19 de març de 2010. Comencem? Línies obertes. Ja hi som un dia més a la sintonia d'RKB a la 106.9 de la freqüència modulada a Línies Obertes. Aquest programa que t'acompanya cada dia de dilluns a divendres des de les 7 i fins les 9 del matí. I encetem, com dèiem, aquest divendres. I és que aquesta paraula té una sonoritat especial. I encetem el divendres, com sempre, amb moltes i moltes coses per fer, moltes i moltes coses per explicar. Dues hores de ràdio pel davant, en les que començarem compartint notícies curioses, notícies positives, notícies que com a mínim ens facin posar un somriure. D'aquí uns minutets també connectarem amb el Transmet perquè ens diguin si hi ha alguna incidència a transports públics. Connectarem amb el RAC per saber com se circula a hores d'ara a la xarxa viària catalana. I mirarem quina és la previsió del temps per avui i per tot el cap de setmana. En uns minutets ens acompanyarà als nostres estudis el Marc Mauri, que, com sempre, ens porta Festa Major, una secció dedicada a conèixer les festes majors, festes tradicionals del nostre país. I jo crec que avui toca parlar de les falles, eh? 19 de març, felicitats a tots els Joseps. José Ramón Mier, felicitats. I a tots els pares, també, tots els pares que ens estiguin escoltant, moltíssimes felicitats avui en el Dia del Pare. Cap a 3:15 tindrem amb nosaltres l'Anna Viladot. L'Anna que sempre ens porta propostes per gaudir a Barcelona. A les 8, serveis informatius. I a les 8:05 i fins 9:15 tindrem amb nosaltres el professor Ulisses, que sempre ens porta l'esoterisme al programa cada dia. El repàs a la dècada dels 30, los 30, ens el porta l'Òscar Santos Veiga. I ja per finalitzar, després de repassar la dècada passada, repassarem aquesta setmana laboral que avui finalitzem. I ho fem com sempre amb l'Enric Guilamany, que ens porta les notícies més destacades d'aquesta setmana. Tot això fins les 9 a RKB, a Línies Obertes. I et recordo, Línies Obertes, telèfon a la teva disposició perquè puguis participar a les seccions 93 468 55 55, al nostre correu liniesobertes@idicom.net i al nostre Facebook www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Comienza un año nuevo y el CER le propone que planifique con tiempo su estado de forma y que cuide su salud. Para este comienzo de año, el CER le ofrece el 50% de descuento en la matrícula para disfrutar de dos piscinas climatizadas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos, 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness, tres salas donde realizamos las más novedosas actividades dirigidas, Body Pump, Body Combat, Body Balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Además, le ofrecemos servicios de cafetería, parking y un centro médico, donde tendrá gratis una revisión médica anual. Pero hay más, también le ofrecemos descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. Fer. Estamos en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Y ahora puede llegar también al Fer con Metro, parada en Campaixuet, en la nueva línea 9. Solo usted es dueño de sus decisiones. Tome una excelente decisión e inscríbase en el Fer. Visite nuestra página web www.fer.cat o infórmese en el 93 466 8279. Fer, planifique con tiempo su estado de forma. Fer, cuide su salud. Arriben les notícies curioses, notícies positives, notícies que ens fan, com a mínim, posar un somriure a aquestes hores del matí, que no és fàcil. Atenció, perquè s'ha ajornat la subhasta d'un dels dominis més desitjats de tota la xarxa d'internet, el domini sex.com. Doncs sí, la saga del nom de web més desitjat del món, objecte d'una llarga batalla, ha fet un altre tomb més. Sex.com s'hauria d'haver subhastat ahir per batre el rècord en aquest camp. Però la licitació es va ajornar perquè tres empreses van forçar el propietari del domini a declarar-se en bancarrota. Ai, què tindrà això? Per què serà tan desitjat aquest domini? Sex.com. I atenció a la notícia, que ens arriba des de Bèlgica. Un convicte belga ha estat condemnat a cadena perpètua per assassinat i es va fugar. Fa 12 anys va ser detingut divendres a Reims, al nord-est de França, després d'entrar, per error, a l'aparcament d'una comissaria quan estava borratxo. Imagineu-vos, 12 anys fugit i al final l'enxampen per conduir borratxo i per aparcar on no havia d'aparcar. Es diu Jean-Claude Dernay, té 51 anys i havia estat condemnat a mort per un tribunal de Mons, a Bèlgica, per l'assassinat d'un banquer. Estava fugat des del 1998. La seva pena va ser commutada automàticament per una condemna a cadena perpètua, donat que a Bèlgica no s'aplicava la pena capital des de la seva abolició al 1996. I el senyor anava borratxo i circulava amb altres dues persones també, que havien begut bastant, en una furgoneta que va interrompre, que va rompre divendres a la nit a l'aparcament de la comissaria central de Reims. Això va cridar l'atenció dels funcionaris. Els tres van ser reduïts per la policia, tot i que un agent va resultar ferit, i els han enxampat i els han ficat a presó una altra vegada. I és mala sort, també. 12 anys fugit i per una borratxera. Ai, ja veieu que dolent és l'alcohol, oi que sí? I atenció, perquè a França tenen uns polítics que si els tinguéssim aquí, no sé jo, com acabarien les coses. I és que la secretària d'Ecologia francesa s'ha proclamat campiona de karate. Es diu Chantal Joan, té 40 anys d'edat i va aconseguir a París guanyar el campionat nacional de karate en modalitat per equips. Portava uns quants anys retirada i ha tornat i déu-n'hi-do. Va ser 12 vegades campiona de França i va aconseguir el títol juntament amb dues de les seves excompanyes d'equip. Té tres fills, és candidat a les pròximes eleccions regionals franceses amb l'UMP, el partit de l'actual president francès Nicolas Sarkozy, que havia decidit fa uns mesos va decidir tornar a la competició. Déu-n'hi-do, eh? I I atenció, perquè a eBay ja sabeu que es compra i es ven de tot. Doncs quan diem de tot, és de tot. Ha estat venut un refugi nuclear britànic per uns 31.000 dòlars. Sí, sí, un búnquer britànic subterrani, acondicionat com a refugi nuclear durant l'època de la Guerra Freda. Va arribar el preu equivalent a uns 31.000 dòlars al portal de vendes d'internet eBay quan va acabar la licitació. La subhasta va començar el 25 de febrer amb un preu de sortida de 500 lliures, és a dir, uns 555 euros. Va treure unes 40 licitacions fins a tancar-se finalment amb la venda en 20.600 lliures, 23.000 euros. El búnquer, que està situat al Parc Nacional de Peak, al centre d'Anglaterra, va començar a funcionar el 1959 fins que va ser abandonat el 1991. Va ser administrat pel Royal Observer Corps, una organització de defensa civil encarregada d'assenyalar eventuals atacs nuclears i radiacions. A més de l'oportunitat única d'adquirir un tros de la història de la Guerra Freda, el venedor va destacar que l'edifici estava situat en un lloc espectacular amb vistes meravelloses. El búnquer, pròpiament dit, al que s'accedeix per una trampilla i un pou metàl·lic, es troba a uns escassos 4 metres sota terra. Té dues habitacions, un vàter químic i una sala d'observació, així com dos conductes de ventilació, mobiliari. Doncs el comprador hi trobarà una taula de treball, una cadira, una sirena, una galleda i una corda per baixar al refugi als objectes pesants. Déu-n'hi-do, curiós, eh? I ara anem amb una miqueta de música, sí? Doncs anem amb un tema de Dandy Warhols. Bohemian Like You. Continuem a Línies Obertes quan és un quart de 8 del matí. Benvinguts, benvingudes si us acabeu d'incorporar a la sintonia de la 106.9 de la freqüència modulada. A la sintonia d'RKB. Salutacions de qui us acompanya, el vostre amic David Morales. Thank you. en aquest divendres, dia 19, dia del pare, felicitats a tots els pares. És moment d'obrir l'àrea de serveis i per això comencem connectant amb el Transmet. Rosa Avis, bon dia. Bon dia, doncs podem parlar pràcticament de normalitat pel que fa al transport públic. Resta una afectació per la nevada. El funicular de Vallvidrera encara no funciona. S'està donant prou servei alternatiu per carretera. La resta de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona no registra incidències destacables, que s'ho indiquen les empreses operadores de metro, autobusos, tramvia, ferrocarrils de la Generalitat i línies de tren de Rodalia. De moment és tot des de Transmet. Bon dia. Gràcies, Rosa. Bon dia. Bon cap de setmana. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontológico. Odontología Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263, 203-2263. IOIB, deje su boca en las mejores manos. La Decana, Administració de Loteria número 1 de Barcelona. Al centre comercial Diagonal Mar, si la busques, la trobes. La Decana, Primitives Bonoloto El Gordo, Primitiva Europea. Loteria Nacional dijous i dissabtes. La Decana de Barcelona, si la busques, la trobes. Centre comercial Diagonal Mar, La Decana. Telèfon 93 552 5107. 93 552 5107. A Barcelona, Administració de Loteria número 1. La Decana, la teva sort. Un quart i mig de 8 del matí, continuem a l'àrea de serveis i ara coneixem l'estat del trànsit connectant amb el RAC. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs ja parlem d'un moment de trànsit habitual en aquesta xarxa viària propera a Barcelona. Com a incidència, aquest vehicle ha variat a l'autovia 2 a la zona de Brera, és el voral de la via, no talla cap carril, però sí que provoca aturades, 2-3 quilòmetres de retencions en aquest tram de l'autovia 2, zona de Brera, baixant cap a la ciutat de Barcelona. Què dèiem a la resta de vies? Trànsit habitual. Ja parlem d'aturades, per exemple, a la C58, al tram de Sabadell, o força intensitat en aquesta mateixa via a l'altura de Montcada i Reixac. També el trànsit ja és intens, per exemple, a la B23 a Sant Joan d'Espí. De moment és tot des del RAC. Bon dia. Gràcies, bon dia. I pel que fa a la previsió del temps, ens informen des del Servei Meteorològic de Catalunya que avui divendres l'ambient assolellat dominarà fins a primera hora de la tarda amb un cel bastant entelat per tot arreu durant el matí. A partir de llavors la nuvolositat augmentarà i el cel quedarà molt tapat fins al final del dia. No s'esperen precipitacions, excepte la cara sud del Pirineu, on poden caure alguns plugins. Les temperatures seran suaus, amb valors que podrien superar els 20 graus, en punts, per exemple, del Gironès i de Ponent. De cara a demà dissabte, el dia començarà amb el cel molt ennuvolat en molts punts i continuarà així durant tota la jornada. No s'esperen pluges generalitzades, excepte algun plugim feble al vessant sud del Pirineu Occidental i pluges disperses i aïllades, també febles, en punts del terç oest. Pel que fa a les temperatures, l'ambient continuaran amb temperatures suaus, amb mínimes una mica més altes i màximes que es mantindran semblants. I ja de cara al final del cap de setmana, de cara a diumenge, el dia 21 de març, comença la primavera, que aquesta vegada s'estrenarà amb cel molt ennuvolat durant tota la jornada. A més, els núvols aniran acompanyats de precipitacions que començaran de matinada i afectaran sobretot el Pirineu Occidental. Respecte de les temperatures, les que es registrin de matinada es mantindran sense modificacions. En canvi, les que marquin els termòmetres en les hores centrals del dia seran més baixes. L'esport, sin concesiones, a RKB. Espanyol, espanyol. mi mensaje tiene que ser un mensaje, es un mensaje de unión. Tenemos que, sobre todo en estos dos meses, tratar de cerrar al máximo y aunar mucho las fuerzas. Creo que estamos todos metidos en el mismo barco, desde los dirigentes, la afición, ustedes mismos, la prensa, los jugadores, el cuerpo técnico, el área deportiva. Creo que estamos todos metidos en un mismo barco en el cual tenemos que llevarlo a buen puerto. Aquest dissabte, a partir de 2:15 de la nit, Futbol sin Confessiones a RKB, en directe des del nou estadi de Cornellà al Prat, Espanyol, Sevilla. Unió, capacitat de reacció, comunió amb les penyes, confiança en l'equip, concentració, màxima intensitat en el joc. És la fórmula de Pochettino per garantir la permanència. El gol ha d'arribar i serà aquest dissabte davant un Sevilla ferit i tocat per la seva eliminació a la Champions. Espanyol-Sevilla, un partit sin confessiones a RKB, amb la locució de Marcos Lorente i la coordinació de Lluís Lorente. I el patrocini de Melody, el primer licor de crema catalana Melody, l'original. Fidel Color, l'especialista en imatge i so. I Mr. Wow, la botiga dels animals. Espanyol-Sevilla, camí a la permanència. Dissabte a partir de 2:15 de la nit. Sin confesiones, l'esport que t'envolta. L'esport, sin confesiones, a RKB. Estimats amics de RKB, sóc Marc Rius, conductor de Salut i Empresa, programa que s'emet cada tarda de 4 a 5. I us convido a escoltar i participar d'un espai on trobareu temes que puguin resultar entretinguts per tots. Passarem 60 minuts amb professionals de la medicina. De la mà d'experts directius, coneixerem curiositats del món empresarial de les empreses amb expansió del nostre país. Tindrem un cop per setmana el personal sanitari de l'Hospital Universitari de Bellvitge amb totes les especialitats de la medicina. Ens endinsarem en el món de la psicologia i la podologia també estarà present a Salut i Empresa. Informarem de la programació del Palau de la Música Catalana i de l'Auditori i obsequiarem cada dia amb entrades als nostres oients. Recordeu, una temporada més, cada dia de 4 a 5 de la tarda, Salut i Empresa al 106.9 de l'FM. Us hi esperem. Festa Major, a Línies Obertes es diu Marc Mauri, bon dia. Hola David, bon dia. Què tal, com estàs? Molt bé. Molt bé. Una setmana més per aquí. Una setmana més per aquí, un 19 de març, dia del pare, dia dels Joseps. Sí, tant. Aquí hem de felicitar tothom, eh? Gràcies per recordar-m'ho, tu. Els que pares, aquestes coses se'm passen. Joseps, sí. Tu ets pare? Què va? No. Bueno... Si es compten els animals com a tal, sí. Si es compten els animals domèstics. Com a fill, sí. Vale. Home, sí, potser sí, potser sí. Bé. Hauràs de reclamar el teu regal. No sé jo si les covalles em donaran gaire regals a mi. No. Doncs aquí tenim el Marc Mauri que ens porta la Festa Major en Línies Obertes. I avui em sembla que viatjarem fins a una mica més enllà de terres catalanes, als països catalans, això sí. Sí. Parlarem avui, hem de parlar de les falles de València. Sí. Com no. Però ho farem una miqueta més tard. Una miqueta més tard. De sí. Moment, què et de moment, portes mira, avui? Vull recordar que aquesta setmana seguim tenint la passió a Cervera, Esparreguera, a Olesa de Montserrat, però ja vam parlar la setmana passada una miqueta de tot això. Així que aquesta vegada ens assaltarem. Ens ho saltarem. Només recordar que estan per allà. Perfecte. I cap I on si anem vols, ara, a veure? Doncs mira, ens anem a Castellà del Vallès, bastant a prop d'aquí. Sí, Castellà, mira, aquí mateix. Doncs mira, aquest cap de setmana a Castellà del Vallès i tenim la Fira dels Productes Alimentaris de Sant Josep. Ah, molt bé. Es celebra la plaça Major de Castellà, és aquest cap de setmana, i s'organitza un mercat d'artesans de productes d'alimentació on hi podem trobar tot allò relacionat amb l'alimentació artesanal. Mm-hmm. Embotits, formatges, coques, matons, marmelades, bueno... una miqueta el que trobem en aquest tipus de mercats. Sí. Durant el matí, a més del mercat, També es repartirà un esmorzar amb coca i moscatell per tothom. I a la tarda podrem menjar crema catalana, que acompanyarà a una audició de... i una ballada de sardanes. Ah, molt bé. I a continuació doncs, podrem disfrutar d'una representació teatral. És tot plegat una diada i una excusa per donar la benvinguda a la primavera. Una cosa per fer, mira. Molt bé, molt bé. A Castellà del Vallès. Doncs és una bona proposta que podem gaudir. I mira, i si tens ganes d'anar una miqueta més lluny, doncs ja parlem de les falles, si vols. Molt bé, anem fins a València. Mira, que no és bueno, pròpia de Catalunya, però... Fins a València, fins a Castelló. Que n'hem de parlar. A Castelló també podem trobar en alguns pobles, per exemple, a Borriana, al poble de Borriana. Borriana, Alzira, Benicarló, a Gandia, etc. Molt bé. Doncs mira... Amb això volem dir que no cal anar fins a la capital. No, ens podem quedar una miqueta més a prop. En alguns altres pobles, a Castelló, podem trobar, per exemple, falles. I fins i tot a València, la Casa de València a Barcelona, organitzarà, al barri de Gràcia, estrena noves instal·lacions i organitzarà una minifalla. Mira, ja saps més informat que jo. Has vist? No ho sabia. Doncs bé, mira, en català medieval, la paraula falla servia per anomenar les torxes que es col·locaven dalt de les torres de vigilància. Es cita que les tropes del rei Jaume portaven falles per il·luminar-se. La festa es caracteritza fonamentalment perquè es planten als carrers uns monuments o unes escultures denominades falles, sí, que són molt boniques, per cert, l'haurem vist tots per la televisió, i que estan fetes tradicionalment de fusta i de cartró, sí, malgrat que avui en dia també es fan amb... La majoria són de poliestirè i fusta. Aquests monuments han d'estar plantats abans del dia 16 de març, és a dir, la nit del dia 15, que és la plantar, sí, i es cremaran 4 dies després, a la nit de Sant Josep. Aquesta mateixa nit. A la mitjanit, que és la nit de la crema. La nit de la crema, molt, sí, sí. Les falles es caracteritzen també per una massiva presència de música en forma de bandes pels carrers i de coets a tota hora. La mascletà. La mascletà a les 2 de la tarda, em sembla que és, sí, si no m'equivoco, a la plaça de l'Ajuntament de València, qui vagi... No se la pot perdre perquè, vaja, és increïble. Jo mai no he sentit la vibració dels petards i mira que no estava gaire a prop perquè hi havia una quantitat de gent increïble. No estava a la mateixa plaça, sinó que estava en un dels carrers que desemboquen en aquella plaça. Doncs la potència que tenen aquells petards... Arribava fins allà la vibració. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, tu. No sé si m'agradaria això a mi, eh? És curiós. Però bueno, algun cop s'ha de viure, això sí. Després, doncs, moltes de les activitats que de les falles les organitzen els casals fallers. Els seus membres, doncs, són els fallers, que s'engalanen amb una vestimenta tradicional per la festa. Sí. Les festes falleres són originàries de la ciutat de València, però, com molt bé has dit abans, també es celebren moltes altres poblacions del País Valencià, com Alzira, Borriana, Benicarló, Gandia i d'altres, i fins i tot en altres països com Argentina. Argentina també? A Argentina també hi ha una representació de les falles. Ah, no ho sabia jo, això. L'història, doncs, l'origen de la festa és pagà i semblant al de les fogueres de Sant Joan, en el sentit que prové del costum llatí de fer fogueres per donar la benvinguda a la primavera. No obstant això, a la ciutat de València, aquesta tradició mil·lenària derivà en cremar trastos vells al final de l'hivern. Amb el temps, a més, els valencians van començar a cremar figuretes que representaven persones o fets de l'any anterior, de la que volien alliberar-se. La festa va anar evolucionant amb un caràcter més satíric i irònic, i les muntanyes de fusta es van convertir a poc a poc en monuments més elaborats, que s'anomenaven ninots. Autèntics monuments que realment fa llàstima que es cremin, sí, eh? Sí, i que es dissenyaven i pintaven amb antelació. Bueno, ja no eren fustes que es cremaven. I durant el segle XIX fins a la Guerra Civil Espanyola, els monuments van adquirir un caràcter anticlerical i sovint molt crític amb el govern local o nacional. De fet, es van voler prohibir les falles en diverses ocasions. Sense èxit, clar. I amb l'arribada de la dictadura de Franco, la festa va perdre gran part del seu sarcasme per la censura i es van instaurar moltes activitats religioses que avui en dia encara són part de la festa. Des de la instauració de la democràcia, les falles han recuperat una part del caràcter crític, obscei, satíric, sarcàstic tradicional. Doncs ja sabeu, aquesta nit, les falles de València, avui és l'últim dia, avui es fa la crema... Aquesta nit, la nit de Sant Josep, així que si voleu gaudir encara esteu a temps. Ja sabeu, l'Euromet són 4 horetes arribar-hi. I ara, si et sembla, sentirem un tema, una cançó que ja sabeu que sempre ens agrada buscar músiques relacionades amb les festivitats tradicionals. I en aquest cas és un paso doble d'Antonio Amaya que porta per títol Noche de Fallas. La locura de fuego de mis piropos y yo no comprendía que me estabas matando poquito a poco la mascleta de tus besos en mi boca se estrelló y al nino de mi embeleso tú lo vestiste de amor. Como a un muñeco de falla me quemaste y al despuntar la mañana me dejaste. Déu-n'hi-do, que tràgica, la cançó. Molt, no? Doncs continuem a Línies Obertes amb el Marc Mauri, que cada setmana ens porta la Festa Major. Continuem, doncs. Què més tenim de Festa Major aquesta setmana? A veure, explica'ns. A veure, més que de Festa Major, a tu t'agraden els cotxes? Bé, depèn del cotxe. No ets molt de l'automoció, tu. Perquè no, la veritat és que no soc gaire entès. A la gent aquí li agradi que sàpiga que aquest cap de setmana tenim el Rally Internacional de Cotxes d'Època Barcelona Sitges. Home, però aquest és maco, aquest podem veure autèntiques relíquies circulant. Sí, és un esdeveniment amb uns trets característics que el fa únic al món, no només pel seu caràcter competitiu, sinó també per l'espectacularitat dels cotxes que hi participen. Un any més, doncs, una caravana de cotxes històrics, tots fabricats abans de 1924, Faran els 40 quilòmetres que separen les dues localitats, Barcelona i Sitges, en una competició on el que sobretot es valorarà són els aspectes estètics i de l'època, més que no pas la velocitat. Els participants, doncs, s'ha de dir que procedeixen de tot Catalunya, d'Espanya i també de països veïns. El programa... Si vols parlar una miqueta del programa, per la gent que s'hi costa. Perfecte, doncs, em sembla molt bé. Mira, pel dissabte 30, els participants faran la seva inscripció i exposaran els seus vehicles en un parc tancat que s'habilitarà en el Passeig Lluís Companys, molt a prop de la Triomf. Aquesta és una de les novetats d'aquest any, amb la finalitat d'obrir el rally a la ciutat de Barcelona i perquè el públic vegi en detall els cotxes que sortiran l'endemà. A l'Arc de Triomf, a qui li agradi, doncs pot anar-hi. I aquesta música de fons que tenim ara és perfecta, és perfecta per anunciar això. És d'època. El diumenge és el dia gran. A partir de primera hora del matí, tots els vehicles s'aniran cap a la plaça Sant Jaume amb els seus ocupants vestits d'època. Després del típic esmorzar que ofereix l'Ajuntament de Barcelona, els cotxes començaran el seu recorregut. Primer per Barcelona, bueno, tampoc direm tots els pobles sobre on passarà, no? Però al final arribarà fins a Sitges, concretament fins al port d'Aiguadols. Travessa tot el Garraf. Tot el Garraf, no direm les poblacions que hi ha. A Sitges, mentrestant, es celebrarà una festa amb una orquestra per al matí i amb una pista de ball improvisada per tota la gent que hi vulgui participar, amb vestimenta d'època o sense ella. Després de l'arribada de la caravana a Sitges i de l'exhibició dels cotxes, tindrà lloc el dinar oficial i el repartiment dels premis. I el dilluns, bueno, ja quedarà la cosa restringida només als que han participat en el rally, que podran fer una visita pels bonics paratges de la zona, una visita organitzada, només per la gent que hagi participat al rally. Doncs aquí tenim aquesta proposta del Rally Catalunya, el Rally Catalunya Sitges. Això mateix. Amb els cotxes clàssics, autèntics clàssics, que són mereixedors de ser admirats. Sí, anteriors del 1924, tots ells. Anteriors del 1924. Què més tenim? Més activitats. Doncs anirem a Bàscara, a l'Alt Empordà, que no en parlem massa de l'Alt Empordà. Doncs mira, anem fins allà, va. Doncs a Bàscara s'ha de dir que tenen una llarga tradició en fer fires. Sí? En el segle XIII, Bàscara va rebre el privilegi reial per organitzar fins a 6 fires cada any. Una d'elles va resultar ser el Mercat de Tortells. Això ja es feia al segle XIII? Sí, senyor. 6 fires? No, el Mercat de Tortells encara no. No, no, però al segle XIII es feien 6 fires cada any. Ah, això mateix, a Bàscara, a l'Alt Empordà. Déu-n'hi-do. Sí. I s'ha de dir que una de les que van aparèixer és la del Mercat de Tortells. Ah, que va gaudir d'una gran importància, sobretot a principis del segle XX, però que, desgraciadament, va anar perdent atractiu un cop passada la Guerra Civil. És una de les festes que es van perdre durant la guerra. Sí. L'any 1985, però, amb una iniciativa i col·laboració dels veïns d'aquesta població, doncs, es va recuperar aquest antic mercat, que a poc ha anat creixent i consolidant-se com una de les celebracions més importants de la vila de Bàscara. Cada any es venen uns 2.000 tortells, perquè et facis una idea, de tot tipus, en les moltes parades que es troben en el nucli antic. En definitiva, es tracta d'un mercat que fa honor a unes postres molt tradicionals a casa nostra, sí, i que assenyalen dies molt importants com són el Dia de Reis o de Sant Antoni Abat amb els tradicionals Tres Toms. Sí, i tant. I bueno, a més, a Bàscara hi trobarem, doncs, un mercadillo amb embotits, formatges, coca i pa del forn de llenya, mel, patés artesans, bueno, tot productes artesanals de la comarca. Ja m'estranyava a mi que arribés Festa Major i que el Marc no ens parlés de menjar. Ja era estrany, jo crec que últimament va sent molt temàtica la cosa, molt, del menjar. Sí, sempre, sempre. Crec que tenim més possibilitats per aquest cap de setmana, oi? Sí, i més de menjar, perquè tenim el Mercat de l'Olla i la Caldera de Caldes de Montbui. A Caldes de Montbui, el Mercat de l'Olla i la Caldera. Sí, i el Mercat d'Artesans, bueno, ve a ser tot una celebració conjunta. Sí? L'objectiu d'aquest és d'organitzar una activitat singular i de ressò turístic vinculada amb la història de Caldes de Montbui. Mm? Es tracta de, bueno, organitzar una festa relacionada amb l'Olla i la Caldera de Caldes. A partir d'aquesta idea se'n pot derivar una sèrie d'activitats lligades amb els conceptes de caldera, olla, tradició i oficis antics. Sí? Oficis antics. És una mica la base d'aquesta festa, no? Així doncs, a Caldes hi podrem observar la cocció tradicional amb olles i calderes i amb llenya, l'utilització de l'aigua termal de les fonts de lleó per cuinar, sí? Tindrem una demostració d'oficis antics relacionats amb aquesta temàtica, com terrissers, calders, llauners, filadors, etc. També tindrem una demostració culinària, tindrem jocs, tallers i animació vinculats tots amb les olles, eh? I, bueno, hem de dir que és un mercat que disposa de 130 parades, on es distribueixen a través d'un circuit de carrers del nucli antic de la vila i que oferiran productes de tot tipus. Alimentació, bijuteria, vidre pintat a mà, jocs d'enginy, espelmes, etc. Tot això a part d'aquesta celebració, d'aquest homenatge a la olla de la que hem parlat. Molt bé, molt bé. I crec que ja té unes darreres propostes, oi? Sí, ja per acabar, mira, doncs podem parlar de la Fira de les 40 Hores a Ripoll. Sí? És una fira molt curiosa, no? Es celebra tot just l'entrada de la primavera i té els seus orígens en l'època medieval. Diu l'història que els senyors feudals concedien als pagesos en aquesta època de l'any unes 40 hores per reunir-se al poble i anar a adorar el Santíssim. Mm-hmm. I els pagesos aprofitaven doncs, aquest temps que els deixaven per fer una fira i també per presentar en societat els seus fills i filles en edat de casar-se. La tradició s'havia perdut, però es va recuperar a poc i s'ha acabat consolidant com una fira multisectorial, on doncs, hi trobem molts sectors exposats, agrícola, comercial, industrial, turístic, juvenil, artesania, automoció, bueno, una miqueta de tot, és l'únic que hi ha en la comarca. Mm-hmm. I això, bueno, doncs, sembla que ens quedem ja sense temps, no? Sí, ja estem a punt d'acabar. Bueno, si vols puc fer un... no em parlaré de totes les festes, però sí que mencionar algunes coses més que hi haurà aquest cap de setmana. Doncs tinc a veure, fes-nos un mini resum, una llista. Doncs mira, tindrem la cuina del Pèsol al Maresme, tindrem a Mollerús a la Fira de Sant Josep, a Vinaixa tindrem la Fira de l'Oli i de la Pedra. Sí. També a Tàrrega podem trobar el Mercat d'Antiguitats i de les Arts. A Navarcles hi trobarem Monocàlia, que és la Fira de l'Abat de Navarcles. Sí. També tindrem la Festa de la Forja al Raval de Piera, la Fira de Sant Josep a Gironella i després també la Fira de Sant Josep a Sant Jaume de Llierça. Molts Sant Joseps tenim. Doncs no ens podem queixar. Propostes, ens has portat unes quantes, festes majors, fires i fins i tot les falles per anar cap a València. Exacte. Moltíssimes gràcies, Marc Mauri. Una miqueta més lluny avui. Avui sí, avui hem anat, bueno, territori de Països Catalans. Sí. Que tinguis una bona setmana, Marc. Igualment, David. I la pròxima setmana, el pròxim divendres, ens t'esperem divendres aquí. Que no te'ns quedis per València, eh? Torna. Tornaré, no ho sé jo. No ho saps tu. Fins la pròxima setmana. Adéu. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les dues de la tarda. La Torre de Babel. Enrique García Corredera. A RKB. And the land is dark. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontológico Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263. 203-2263. IOIB. Deje su boca en las mejores manos. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101. EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. Yeah. Tres quarts de vuit del matí i ara és moment de gaudir a Barcelona. Bon dia, Anna Viladot, què tal? Hola, bon dia, David, com estem? Molt bé, i tu? Molt bé, cansadeta, eh? Cansadeta? Sí, ai, cansadeta és divendres, tu. I tant! Però ja arriba el cap de setmana i jo, com dic sempre, podrem dormir, no hi haurà despertador. Això és lo més, això és lo més. Sí, sí. Mira, que la veritat és que amb què poc en... ja som feliços, contents, eh? I sí. Tant. Només amb no posar el despertador. Ostres, no saps on vaig aquesta nit, David. On vas aquesta nit? La setmana vinent us portaré... Bueno, anem al Castillo del Terror, al Castelldefels. Sí? Que és un restaurant on es veu que passes una por increïble, eh? Que t'apareixen hasta per sota de la taula a fer-te ensurts. O sigui, ostres! No sé jo si... Si tornaràs o no. Sí, exacte. No, però la setmana que ve us ho explicaré perquè podeu, no sé si gaudir o passar-ho malament, però una alternativa per fer algun cap de setmana. Home, som una mica masoquistes, eh? Allò de qui no ha anat al cinema a veure una pel·lícula de terror i va amb l'esperança de passar molta i molta por. Doncs, i això li agrada, eh? I tant, sí, sí. I tant, ens agrada. Doncs aviam, avui al Gaudí a Barcelona m'agradaria portar-vos un lloc que per mi vaig anar-hi a fer un reportatge i per mi és excepcional. Heu d'anar al restaurant Bravo, a l'Hotel Vela. A l'Hotel Vela, al restaurant Vela. Bravo. Impressionant, és del Carlos Avellán. Mm-hmm. I això és un restaurant on el que pretén Avellán és innovar, però per ell el més important, i això ho va recalcar molt, és el producte. O sigui, el producte és el bàsic per ell. Aleshores, el que vol aconseguir és fugir de la cuina d'autor i intervindre ahir el menys possible. Ell reconeix que encara que no ho sembli, és molt complicat centrar l'atenció de la gent en el producte i en cap més altra cosa. Recordem que Avellán és la mà dreta de Ferran Adrià i ell va sortir del Bulli. Mm, o sigui, sí. Que ha agafat allà una carrera professional bastant, bastant extensa. I pel que fa a la carta, hi ha 15 tipus de carn, que això em va quedar marcadíssim. 15 tipus de carn? 15 tipus de carn. No m'ho hagués imaginat mai que un restaurant pugui tindre tanta carn. Sí, sí. I entre elles em va explicar que les més bones, les més exquisites i les que tenen més èxit, de moment són la Wagyu japonesa. Mm? Què és la Wagyu japonesa? Què és això? O sigui, sí. Perquè, clar, jo no sabia, però es veu que sí, que és coneguda. Doncs és una raça bovina originària del Japó i de la ciutat exactament de Kobe. La seva carn és molt apreciada per la seva textura i sabor i també se la coneix com la Japanese Black. Mm. Si això és aquest tipus de carn. Ostres. L'haurem de provar, l'haurem de provar. Doncs mira, m'ho apunto, m'ho apunto. Això que, David, fa dues setmanes, perquè la setmana passada estava malalta, et vaig portar un japonès. Doncs sí? Aquesta carn és típica d'allà. O sigui, que si t'agrada tant el japonès, potser t'encantarà. I tant, segurament. I tant, sí, sí, sí. Un altre tipus de carn que ofereixen és la Charlois francesa, que és doncs una raça de carn autòctona de França, en concret, com el nom bé indica, és de Charlois. I es diferencia de les altres carns perquè està considerada com una de les millors races productores de carn. Mm-hmm. O sigui, tot és exquisit allà. Així que pels amants de la carn ja ho sabeu, el restaurant Bravo és ideal per ells, però no només pels amants de la carn, sinó que pels peixaters també. Bravo també ofereix una àmplia varietat de peix i marís segons el mercat i l'època de l'any. Pues, lovina, ostres, diamàntol i verdures. O sigui, barreja molt la carn amb les verdures. O sigui, és bastant sa, la veritat, al restaurant. Sí? I fugeix totalment del que és el que ara està molt de moda, la Nouvelle Cuisine, que et posen un plat i després hi ha exquisit, o sigui, com tres o quatre coses de cada. Sí. No, ja són plats consistents. O sigui que pel que li agradi menjar bé i amb bastant condiment, allà és perfecte. Aleshores, els plats estrella, després d'haver fet un balanç al restaurant Bravo, ens van dir que triomfava molt l'enciam a la brasa, que no... Enciam a la brasa. Ostres. Que triomfa moltíssim com a primer. Després també la ventresca, les espardenyes, les sapietes, l'esqueixada de bacallà ahumada amb salsa pil-pil, les haves a la catalana, que són molt petitetes i es veu que estan boníssimes, la minestrone amb trufa, els salmonetes a la parrilla amb puré de suquet, però sens dubte el plat amb més èxit ens van dir que és el saltejat de bolets amb foie. Mmm, sí, que bo. Que té una pinta tot increïble. Sí. M'està agafant una gana ja aquestes hores, sempre. Ja ho sé, és que sóc superdolenta. Entre el Marc Mauri i tu, em teniu content aquí. Home, però està bé, perquè a l'Hotel Vela, a més, en uns dies com els que està fent aquesta setmana de solet, està perfecte, perquè hi ha una piscina. En el restaurant mateix tens la piscina on hi ha una terrassa ja, que jo què sé, si els fumadors, per exemple, que no podem fumar dins del restaurant, doncs el cafè el pots fer fora. Amb bé. El solet i veient totes les vistes al mar. És que és espectacular, o sigui, val molt la pena, la veritat. Has vist, Carlos Blasco? Sempre hi ha possibilitats a l'hora de fumar. Pots sortir a fumar fora, amb unes vistes meravelloses. No falta que s'enfadi el Carlos, si sempre hi ha possibilitats. Clar, i tant. I a l'Hotel Vela ha pensat per tot en això. Això clar, sí que és veritat, hi ha molts espais exteriors i superbonic. A més, tinc una primícia que em van dir, que no sé si es pot dir, bueno, m'han dit que encara no era oficial, però el Ricardo Bofill, que és l'arquitecte que va fer a l'Hotel Vela, sí, que va estar 10 anys per fer-ho, ens va dir que, com aquella zona està bastant parada i no hi ha res, o sigui, estava bastant abandonada i era molt industrial, sí, volen allà organitzar discoteques, pubs, o sigui, fer una mica elitista, o sigui, tornar... Sí. Reviure aquella zona en plan i que tota la gent que ara va al Xoco, Pium Mar, etc., pues que es puguin traslladar cap allà. Ah, molt bé. O sigui, ampliar la zona de nit, sí, no? Sí, perquè sí. No, que si hi hagi més alternatives per la gent perquè pugui sortir de nit. Aleshores, tornem al Bravo, no? Quan diries tu que és el preu aproximat que et pots costar a menjar ja? Ostres, no sé, però molt, molt elevat, m'imagino. Veient les exquisiteses que ens estàs parlant... Em puc fer una idea que bastant, bastant. Sí, jo crec que és per una ocasió especial, sobretot per la gent jove. Sí. Són 70 euros de preu mig. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Però bueno, a veure, de tant en tant per una celebració especial... No passa res, a no? A veure, ens ho podem permetre. Ens ho podem permetre. Un cop a l'any... No fa mal. Doncs això, el disseny del restaurant està fet per la Sandra Torruella, que és del grup Tragaluz. Està... O sigui, no és un disseny allò molt fashion ni innovador, sinó que és més aviat clàssic, els materials... Això sí que està també el Ricardo Bofill, que també ha participat en bastant en tot el tema del disseny, tant de l'hotel com del restaurant, com de molts altres llocs de l'hotel també, doncs ens va dir que no s'havien gastat molts diners amb els materials, o sigui, que els ha sortit relativament barat fer aquell hotel. Sí. I això, i després de sopar, també m'agradaria convidar-vos a que aneu a la última planta de l'Hotel Vela, sí, amb un lloc que es diu Eclipse, que és una cocteleria. I que millor que disfrutar de totes les vistes del mar i de Barcelona des de l'última planta de l'Hotel Vela. Ostres, que maco. Amb un bar que es diu Eclipse. És espectacular, la veritat. Hi ha unes vistes increïbles i el millor còctel és el més demanat és el Watermelon Martini, que me'l van fer allà mateix. És una passada. És totalment natural, eh? Martini amb síndria. Totalment, síndria i una mica de... Però està espectacular. És poc, hi ha molt poca llum, això sí, jo us adverteixo que a vegades no es, ni es veu allà, perquè per la tele vaig haver de fer el reportatge i no es veia res, ens van haver d'encendre les llums i, perquè és que està tan íntim que vol ser, quasi no et veus ni la cara, però bé, és maco, és maco, la veritat és que és molt maco. Doncs aquest ha sigut la meva proposta del Gaudí a Barcelona, David. Jo, si em permets, ara que parles de Martini, sí? La setmana passada, com que no vas venir, vaig intentar fer jo un Gaudí a Barcelona. Aviam, i què vas fer? Jo què vaig fer? Vaig parlar d'un restaurant que es diu Speakeasy, que està dintre de la cocteleria Dry Martini. Dintre? Dintre, sí. És un lloc com clandestí, és un lloc com amagat. T'han de donar una contrasenya per entrar-hi. I justament avui el Periódico de Catalunya presenta un article en el qual parla de la cocteleria Dry Martini, que presenta novetats de còctels fets amb cervesa. Ostres! Que no és molt habitual, els còctels amb cervesa. No. Li dona una mica més de glamour a la cervesa i la converteix en còctel. I potser pels qui no els agradi la cervesa, com a mi... Potser ens agrada un còctel de cervesa, no? Exacte, exacte. I posa de què estan fets o no? Doncs a veure si t'ho trobo per aquí. Perquè quan vaig anar, te'n recordes que vaig portar aquí un Gaudí a Barcelona de la cervesera artesana, que em van donar cervesa d'espècies i de rossinyols i de bolets i tal, o sigui, això, per als qui no els agradi la cervesa és una bona alternativa. Et puc dir que ha creat, 10 còctels molt variats, en sabors com en textures. N'hi ha un de sòlid que es menja amb cullera. Un altre que porta perfum de pebrers i un tercer, or comestible. Ja estan copiant a la cervesera artesana. Ai. Hi ha influències, ja t'ho dic. Doncs són 10 propostes diferents, mira. Home, està molt bé, tu. Sí, és curiós, el fet de fer el còctel de cervesa. I el tema de la clandestinitat també està super de moda, eh? També, perquè sí. Perquè la tintoreria d'Ontel, ara allò que us vaig comentar del banc que volia fer, la perruqueria... O sigui, està super de moda i ara la cocteleria Dry Martini, sí, que ha sigut cas... sempre super clàssica, que ara s'introdueixen al món de la clandestinitat. Doncs en aquest cas és un ambient basat en el Chicago dels anys 30, de la llei seca, etcètera. Oh, quina passada. Sí. Home, haurem d'anar, és una possibilitat, exacte. I ara crec que parlaràs de teatre. De teatre, sí. I ara pel que fa al repàs del teatre... Aquesta setmana hi ha una notícia que potser li agradarà a la gent, i és que el públic decidirà el preu de l'entrada al Teatre del Raval. Ah, molt bé. I això és perfecte. Molt bé. Que et deixin decidir tu, vamos, hombre, ja ens agradaria a tothom poder fer-ho cada dia. Això és una cosa que ja van fer a Alemanya. Ah, sí? I la gent triava què volia pagar per l'entrada per l'entrada de teatre. Clar, però aquí et posen amb un compromís, no?, una mica... Perquè ja, la qüestió creu, és, o sigui... si t'agrada l'obra, si t'ha agradat, clar, recomanaràs a la gent que pagui més, a través d'una web, a través de... Era el funcionament com a mínim a Alemanya. Aquí el que fan és que amb motiu de la celebració del Dia Mundial del Teatre, que és el proper dia 27 de març, Lluís Graells i Gabriel Solans, el duet còmic que interpreta tots els dimecres xerraires, improvisant en busca d'amor al Teatre Raval, han anunciat que el públic assistent a la funció del proper dimecres, dia 24, decidirà el preu de l'entrada a la sortida del teatre. Amb aquesta sorprenent iniciativa, Graells, Solans i el mateix Teatre del Raval pretenen acostar el teatre al màxim públic possible. S'imagina que és una manera comercial. A més, es decideix a la sortida. Totalment, és boníssim. Sí. O sigui, tu vas i en funció del que si t'ha agradat molt menys o tal, decideixes el preu de l'entrada, sí. O sigui, és ideal. Xerraires, per tant, per qui vulguin anar, és un espectacle d'humor que combina text i improvisació, obert a la participació del públic, i les aventures dels dos protagonistes són el fil conductor de l'espectacle, aventures que aniran complicant-se amb les aportacions dels espectadors. Mm-hmm. O sigui, que està bastant bé l'obra. O sigui, molt bé, us ho recomano. I després, pel que fa a l'estrena al Coliseum, s'ha estrenat el dimecres passat, és l'Ava Snow Show, de l'Eslava Polunin, i és un delirant viatge al món oníric del genial i excèntric artista rus, un món de somnis habitats per entranyables i impredictibles clowns, en el qual la neu té una presència fonamental. Eslava utilitza aquest element per expressar les emocions, idees i conceptes que componen el seu particular imaginari. Cap funció serà igual en aquest show, en el públic viurà experiències i emocions molt diferents. I us aviso que en aquesta funció treuen el públic, eh? O sigui, que els qui no els agradi que surti a escena, que no hi vagin. I el Poliorama s'ha estrenat aquest dimecres, Dos menos de Samuel Benchetrit, on dos homes desperten en una sala d'un hospital per en pocs minuts i al mateix temps ser informats que els queda molt poc temps de vida. Quina postura prendre? Aviat inicien un viatge meravellós, el qual no solament es converteix en una fugida de l'hospital, sinó també en un retorn als sentiments més preuats del ser humà. L'amor, l'amistat, la paternitat, l'efímer de la vida. Dos menos recorre amb afecte, humor i emoció els racons més íntims de l'home, els somnis, les realitzacions i el desig de retrobar-nos amb els nostres afectes durant cada dia de les nostres vides. Espectacle en castellà, i també hi ha espectacle en castellà, i un dels intèrprets coneguts d'aquesta obra és José Sacristán. I per acabar, el Teatre Vitòria també ha estrenat obra aquest dimecres, The Opera Show, que recorre una història de l'òpera mitjançant les seves obres maestres, organitzades en tres actes, cadascun amb la seva pròpia personalitat visual i musical. Les peces es presentaran fora del seu context narratiu i lligades a alegories visuals que donen una unitat a cadascun dels actes. Amb 4 cantants, 5 ballarins i 8 músics, una coreografia enlluernadora i un espectacular vestuari. El muntatge conquista experts i profans, o sigui, ja ho sabeu. No us ho podeu perdre. Doncs perfecte. Anna, jo una recomanació en 10 segons. Us recomano Electra, de Sòfocles, la dirigeix Oriol Brogi i es va estrenar ahir mateix al Teatre Nacional de Catalunya, a la Sala Petita, amb una Clara Segura que està inconmensurable. És que és increïble la Clara Segura, David, eh? Molt. David, per acabar, a Elena i Eli, moltíssimes felicitats, que avui és a l'aniversari de les amigues meves, que fan 26 anys. Perfecte, fins la pròxima setmana. Adéu, anem David. Informatius. Adéu. Vespre. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i a aquesta hora a Barcelona tenim 11 graus, a Tarragona 10, 6 graus a Lleida i 7 a Girona. I comencem, com sempre, aquesta hora interessant-nos per la situació del trànsit. Amb els accessos a Barcelona ben plens, cues a l'autopista del Garraf entre Viladecans i Sant Boi, a l'A2 entre Esparreguera i Abrera i molta lentitud entre Pallejà i Cornellà, B23 aturades de l'enllaç amb l'A2 fins a l'avinguda Diagonal de Barcelona, tot plegat en sentit Barcelona. A les entrades pel nord, retencions a l'autopista del Vallès entre Sant Quirze i Badia, molta lentitud entre Ripollet i el Nus de la Trinitat, C17 retencions a Parets, Pota Nord, ara sí carregada, i l'autopista del Maresme, cues a Badalona, també tot plegat en sentit Barcelona. De sortida de la capital també aturades tant a l'AP2 al Papiol per enllaçar amb l'AP7 com a l'autopista del Vallès entre el Nus de la Trinitat i Ripollet. Pel que fa a les rondes de Barcelona, ronda litoral, cues molt compactes del Bon Pastor a la Barceloneta cap al Llobregat i de la zona franca al Morrot en sentit Besòs, i a la ronda de dalt, cues entre Vall d'Aura i la Vall d'Hebron en sentit Llobregat. Divendres 19 de març ja tenen llum totes les poblacions de les comarques de Girona afectades per la nevada de la setmana passada. Mentrestant, la Conselleria d'Economia demana al secretari general d'Interior, a Joan Boada, tota la documentació que justifiqui les acusacions sobre el mal estat de les torres elèctriques. La Conselleria d'Interior concedirà avui la medalla d'honor dels bombers de la Generalitat al 5 graf mort en l'incendi d'Horta de Sant Joan i també el que va sobreviure. Això l'endemà que la Comissió Parlamentària sobre l'incendi aprovés 66 mesures per millorar les feines de prevenció i extinció dels focs forestals. L'exdirector de la Guàrdia Civil, Luis Roldán, queda avui en llibertat després d'haver passat els últims 15 anys a la presó. Havia cobrat en comissions il·legals 1.800 milions de pessetes i el Tribunal Suprem el va condemnar per 6 delictes de suborn, falsedat en document mercantil, malversació de diners públics, estafa i frau a Hisenda. Només ell sap on són bona part dels diners. El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes aproven estalviar cada any 1.500 milions d'euros de despesa farmacèutica. L'acord inclou mesures com ara rebaixar el preu dels medicaments genèrics. La indústria farmacèutica diu que tindran impacte en el sector, però admet que són coherents. La tonyina es podrà continuar comercialitzant. La Convenció sobre el Comerç d'Espècies Amenaçades ha votat majoritàriament en contra de la prohibició. El Japó, principal consumidor mundial, se n'ha sortit. Les 400 persones que viuen de la pesca de la tonyina a l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, es mostren satisfetes i prudents alhora. Israel ha tornat a atacar Gaza en represàlia pel llançament d'un coet palestí al sud del país que va matar un treballador estranger d'un kibbutz. Els raids aeris se centren en 6 objectius i deixen 2 civils ferits lleument. L'episodi violent coincideix amb una visita llampec a la franja de la cap de la diplomàcia europea per comprovar el programa humanitari. Catalunya Informació. En esports, el Barça coneixerà avui el seu rival a quarts de final de la Champions. El sorteig es farà a les 12 del migdia i el podreu seguir en directe per Catalunya Ràdio. Els 7 possibles rivals són l'Arsenal, el CSKA de Moscou, el Lió, el Girondins, el Manchester, l'Inter de Milà i el Bayern de Munic. Avui també se sortejaran els quarts de final de l'Eurolliga amb València i Atlètic de Madrid al bombo. El València ha eliminat el Werder Bremen i els madrilenys l'Sporting de Portugal. I segons ha pogut saber Catalunya Informació, el grup de Los Angeles Black Eyed Peas serà el primer que farà un concert al nou estadi de Cornellà al Prat el pròxim mes de juliol. L'Espanyol tancarà dilluns l'acord amb la productora d'aquest grup musical. Rafa Nadal s'ha classificat per les semifinals del torneig de tennis d'Indian Wells. Ha superat el txec Tomàs Berdych en 2 sets. Es jugarà una plaça per la final davant del croat Ljubicic, que ha eliminat l'argentí Mónaco. I el temps, matí amb sol, però amb previsió de més núvols durant la tarda. Avui hi haurà ambient suau i també al cap de setmana. Tindrem núvols tant dissabte com diumenge. Diumenge, fins i tot, no es descarta que plogui a qualsevol punt. Profesor Ulises, clarividente, astrólogo, espiritista, curandero y guía espiritual. Te retira maldiciones, hechizos, mal de ojo, mala suerte. Te dice cómo vencer a tus enemigos. Atrae a tu ser amado en solo 3 días, para siempre y sin importar lo lejos que esté. El profesor Ulises te soluciona todos tus problemas de trabajo, dinero. Te ayuda a alcanzar la fama, el éxito y a triunfar en la vida. Te mostrará el mal que tengas y hasta la cara de tu enemigo. Consulta al profesor Ulises en el 629-156-489, 629-156-489. Profesor Ulises, la solución a tus problemas. Se inicia en este momento el espacio que trae mensaje de alegría, felicidad y solución a todos tus problemas de suerte, amor, negocios, dinero, trabajo y alivio a tus enfermedades desconocidas. Vida y fe con el profesor Ulises. Las 8:06 de la mañana, comenzamos la segunda hora de Líneas Abiertas y, como es habitual, damos la bienvenida a nuestros estudios al profesor Ulises. Buenos días, profesor. Buenos días. Hoy sí que es viernes, ¿eh? Me quitaste la palabra de la boca. Hoy sí que es viernes. Ayer estábamos un poco confundidos con el partido este del Barça, que ganó, y pues estábamos muy felices. Hoy también tenemos una felicidad porque han ganado 2 equipos españoles en el juego que hicieron ayer el Atlético del Madrid y el Valencia. Bueno, felicidades. Felicitaciones para ellos. Hoy es día viernes, día de planeta Venus, que es el que rige en el amor para todas las parejitas que se quieren, que se aman, que se adoran. Pues tenemos muchas sorpresas para todos ustedes en este día rápidamente, porque solo tenemos 10 minutos de mucha sabiduría para ustedes. Bueno, las personas que tengan serie de problemas, de inconvenientes, pues ya saben que estamos para atenderlos y ayudarlos en nuestro centro espiritual Vida y Fe del profesor Ulises, 629-156-489. 629-156-489 es nuestra línea de teléfono para atenderlos a todos ustedes como se los merecen. Y recuerden que, pues, como les decimos habitualmente, que no pierdan la fe ni la esperanza y no pensar en los problemas, sino cómo solucionarlos, porque en la vida siempre todos tenemos problemas. Algunos que los tienen más fuertes, otros que los tienen menos fuertes, pero siempre todos cargamos un problema encima. Hay otros problemas que son totalmente diferentes a los de la vida. A los de la vida cotidiana, que son ya lo que nos vamos a las ciencias ocultas, las ciencias misteriosas, la gente que trabaja con la maldad. Entonces, para eso estamos nosotros, para ayudarles a contrarrestar el mal que le hayan hecho. Pues les reiteramos también que no somos brujos, ni mucho menos, ni este espacio es una sesión de brujería, no, es una sección de parapsicología, una sección de las ciencias ocultas, donde vamos descifrando algunos inconvenientes, algunos problemas que le sucede y le pasa a la gente. Bueno, nos vamos rápidamente con uno de los rituales. A la gente que le encanta hacer rituales con las velas, pues tenemos unos consejos para que sus rituales sean efectivos, y este tipo de magia, porque es magia blanca. La magia negra es algo totalmente diferente. La magia blanca toda se realiza con el Todopoderoso, y sobre todo hay que ponerle mucha fe, porque con la fe convertirás el pan en piedras, y con la fe puedes mover una montaña de un lado para otro. Vamos con uno de los rituales que tenemos preparados para todos ustedes. Hoy os vamos a dar consejos para realizar los rituales. Primero, para encender las velas o los inciensos, utiliza siempre cerillas de madera. De cualquier otra forma, no funcionará el ritual. En segundo lugar, procura utilizar siempre los ingredientes, velas, estampitas, aceites, etcétera, indicados en las recetas, y nunca otros, aunque sean parecidos, pues dependiendo de ellos, el ritual tendrá unos resultados u otros. En tercer lugar, es importante que cumplas a la perfección todas las indicaciones de horarios, días o fases lunares en los que hay que llevar a cabo las recetas. El factor tiempo es vital a la hora de convertir en mágico el ritual. Realiza los rituales siempre solo o, en su defecto, con personas de total confianza. Nuestro quinto consejo es que cada vez que decidas hacer un ritual, tienes que concentrarte en él y solo en él. No te tomes los rituales como un juego, podrían jugarte una mala pasada. Y por último, si el ritual da resultados positivos, no olvides nunca darle las gracias al santo o a Dios o al Dios que ha intercedido por ti. Estos son los consejos para realizar los rituales que te proponemos aquí en el espacio del profesor Ulises. Bueno, pues esperamos que hayan tomado nota, se los hayan grabado o hayan escrito, y cualquier duda que tengan, pues también nos pueden llamar a nuestro teléfono fijo. ¿Cómo es el fijo de aquí, David? Pues sí, el 93-468-55-55. Facilísimo, así de que si tienen alguna duda, quieren preguntarle algo al profesor Ulises, pueden llamarlo. Viernes hacemos esto, puede comunicarse con nosotros si tienen alguna duda. Bueno, nos vamos, David, con una de las cartas que siempre nos escriben al correo, el profesor Ulises @hotmail.com. Profesor Ulises @hotmail.com. Bueno, y por aquí nos llega una de las cartas que se hace pasar con el seudónimo de Enferma con Esperanza, Enferma Esperanzada, nos dice por aquí, no nos ha escrito muy bien en el correo. Bueno, nos dice que desde hace tiempo se siente muy mal, no puede conciliar el sueño, esta mujer no tiene mucho insomnio, le sudan las manos y la cara. Me estoy secando como una pasa, me dice por aquí. He ido donde muchas personas, videntes y médicos, pero no me encuentran la solución. Estoy ya, si creer o no creer, si perder la esperanza, estoy muy deprimida. A veces me dan ganas de quitarme la vida. ¿Me podría usted ayudar, profesor Ulises? Estaré atento a su respuesta. Bueno, pues nos vamos rápidamente con la respuesta de Enferma Esperanzada. Pon mucha atención, que en estos momentos nos estás escuchando. Bastante crítica la situación por la que estás atravesando en este momento. Debido a que efectivamente, estimada Encarna, estás siendo víctima de un alumbramiento por parte de Eduardo, tu antiguo enamorado, a quien tuviste que dejar porque te diste cuenta a tiempo de que era una persona que no te convenía, ya que él solo pretendía hacerte gastar el dinero que tus padres dejaron al morir, lamentablemente, en el accidente de tránsito en Valencia. Recuerda que él juró vengarse y no te dejaría en paz si tú no volvieras con él. Además, no quiso devolverte una foto de medio cuerpo manifestando que la había perdido. Pues esa foto es la que está utilizando para velarte por medio de velas negras, alfileres, oraciones maléficas y otras cosas que no puedo revelar en este medio. También te comento que el coche que le regalaste no lo ha perdido, como te lo dijo él. Es una trama para poder cobrar el seguro, lo que tiene donde su amigo Fernando de Alicante, ahí donde está el coche. Mi consejo y lo mejor que tienes que hacer es venir a mi consulta para ayudarte espiritualmente y hacerte un exorcismo y quemar a larga distancia esa foto que todavía conserva Jordi. Mientras esto sucede, coloca debajo de tu cama un vaso con agua, echa en él un limón que debes partir en forma de cruz, atravesando los cascos que has cortado el limón. Tiene que ser un limón verde, no de los amarillos, sino verde, y los atraviesas con alfileres negros para contrarrestar el mal que te están haciendo, y en menos de 9 días habrás recuperado por completo tu suerte y los éxitos, y serás una mujer llena de felicidad, de amor, de esperanza, y sobre todo tienes que acercarte a nuestro centro espiritual Vida y Fe para hacerte un exorcismo, porque también tienes un espíritu maligno que hemos podido visualizar en nuestro recorrido espiritual. Pues así ayuda, así responde, así guía el profesor Ulises. Recuerden nuestro número de teléfono, 629-156-489. 629-156-489. Estamos a su entera disposición para servirles. Nos vamos con uno de los testimonios que nos deja la gente agradecida cuando les hemos curado y les hemos realizado los diferentes rituales y trabajos. Hola. Me llamo Mari Carmen, soy una chica de 29 años, tenía problemas personales y escuché hablar del profesor Ulises. Me decidí a llamarlo y ahora puedo decir que él me ha solucionado los problemas que tenía. Yo lo recomiendo a cualquiera que tenga algún problema que lo llame. Bueno, pues así dan los testimonios las personas que van a nuestro centro Vida y Fe, donde estamos reunidos chamanes, espiritistas y videntes y conocedores, como es el caso mío, de las ciencias esotéricas, de la metafísica y muchos secretos ocultos que sabemos mágico sobre los seres humanos. Bueno, David, pues vamos ya terminando esta sesión. Lamentablemente es muy corta, el tiempo pasa, el tiempo no se detiene. Y no perdonen al tiempo porque el tiempo no los perdona a ustedes. Hay que aprovechar al máximo el tiempo, hacer deporte, hacer vida cotidiana, pero también divirtiéndose sanamente y sobre todo buscar la paz y la felicidad. No hacerle el mal a nadie porque ya saben que la ley del boomerang es efectiva, que todo lo malo que hagas, tarde que temprano, se te devuelve. Y sobre todo, tener fe, porque las personas que no tienen fe ni en su familia, ni en su trabajo, ni en salir adelante, siempre serán personas muy inertes. Eso se lo dice el profesor Ulises. Y si usted piensa, el poder de la mente es fantástico. Si usted piensa que algo le va a salir como usted lo desea, seguro que le sale, porque con la fe convertirás el pan en piedras. Bueno, ha sido un verdadero placer haber compartido con ustedes estos minutos. Se despide de todos ustedes el profesor Ulises y que Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta luego. Buen fin de semana, profesor. Profesor Ulises, clarividente, astrólogo, espiritista, curandero y guía espiritual. Te retira maldiciones, hechizos, mal de ojo, mala suerte, te dice cómo vencer a tus enemigos, atrae a tu ser amado en solo 3 días, para siempre y sin importar lo lejos que esté. El profesor Ulises te soluciona todos tus problemas de trabajo, dinero, te ayuda a alcanzar la fama, el éxito y a triunfar en la vida. Te mostrará el mal que tengas y hasta la cara de tu enemigo. Consulta al profesor Ulises en el 629-156-156.

pues lo aclaramos ahora y así no hace falta que nos llamemos. Cierto. Pero no, no, ahora todo el mundo se tiene que llamar un poquito antes y luego, si te retrasas 5 minutos antes, pues te retrasabas y la otra persona esperaba. Ahora no, ahora cuando ya vas a llegar un poquito tarde ya llamas y oye, que voy a llegar 5 minutos tarde, que significa que vas a llegar 10 o 15 10 minutos o 15, tarde. Como mínimo, sí. Entonces, antes la gente se apuraba por no llegar tarde. Ahora sabe que si va con el tiempo justo, bueno, pegas una llamadita y ya más o menos el tema queda arreglado, ¿eh? Pues no, yo reivindico el que, oye, que mira que yo soy de los tardones, ¿eh? Pero bueno, que si se queda una hora, hay que dar un pequeño margen para que la gente espere así, pero a ver si se puede arreglar el tema de cuándo se queda y dónde se queda sin tener que llamar el día antes o así, o sea, de palabra, en persona. Cierto. A ver, esa es una de las cosas que han cambiado y una de las cosas que no han cambiado. Una de las cosas que no han cambiado es que la videollamada antes no funcionaba, no se utilizaba y ahora tampoco. Tampoco. Eso no ha cambiado. Que la tecnología está ahí, sí, es cierto. Que no se utiliza, también cierto. Sí. Porque no, ¿qué sentido tiene también llamar y verlo tú? Y además tienes que poner las manos libres, que se escucha peor. Y tú tampoco te ves en una imagen nítida, te ves como en fotogramas. Exacto, además, foto a foto. Ahí pequeñito. Claro, y si te tienes que poner el teléfono lejos para poder ver tú la imagen, pues ya se te escucha peor a ti. También. Y súmale que la otra persona está haciendo lo mismo, o sea, también manteniendo una distancia para poder verse a él. O sea, es un lío y no funciona. Y bueno, a la vista está de que en estos 10 años, aún habiendo la tecnología, no se utiliza. No. Eso no ha cambiado. Vamos con cosas que han cambiado. Una cosa que ha cambiado es que antes, en la época de eso, al principio de los 30, los teléfonos móviles llevaban antena. Sí. Y ahora ya prácticamente ninguno lleva antena. Y antes todos llevaban su antena más pequeña, más grande. Habían algunos incluso que las tirabas. Sí, cierto. Y ahora ya no. Y los primeros teléfonos que aparecieron sin antena aparecían ahí la repera. Y ahora en cambio, ¿no? Ahora ya no lleva antena. En cambio, por ejemplo, los coches que llevan toda la vida con la antena de la radio. ¿Y por qué ellos sí? Y un teléfono móvil. Claro, también es verdad. No lo tiene. No puede utilizar la misma tecnología, que muy cara no será. Claro. Pues eso no, eso ha cambiado. Los teléfonos antes tenían antena y ahora no tienen antena. Y cosas que no han cambiado. Una cosa que no ha cambiado es que, a ver, que las llamadas perdidas siguen siendo gratis. Hubieron muchos bulos en esta década de que decían, no, a partir del mes que viene las llamadas perdidas se van a cobrar como si fuera lo del primer minuto, así, sí. Y no pasó nunca. Las llamadas perdidas siguen siendo gratis y muy utilizadas. No, es igual, déjalo, porque ya vamos con el tema. ¿Ya vamos con el tema? Vamos, vale, ya con perfecto. El tema. Dejo sonar porque la música es nueva y como la estuve buscando ayer, pues ya que... Vamos, hay que aprovecharla. Claro. Bueno, ya está, tampoco vamos a abusar de ello. Pues bueno, el tema de hoy es un poco como parece así de lo que estamos tratando, pues es de los teléfonos móviles, ¿vale? Es un tema que más o menos da bastante que hablar. Y yo primero me he preguntado, ¿por qué se le llamará móvil si el teléfono de por sí no es móvil, ¿no? Teléfono móvil, pero no es móvil en sí. Pero yo mismo me he respuesto, claro, no es móvil, pero se puede mover, de ahí móvil. Claro. Entonces digo, pues esta pregunta la tacho y no la digo. Claro. Entonces la quito. Ah, claro, pero como esto lo he puesto al final. Bueno, seguimos hablando. Los teléfonos móviles. Si nos acordamos, al principio había tres grandes compañías, ¿no? Pero sí. Han habido un par ya que han cambiado, ¿no? A Airtel, sí. Que en el 2001 pasó a ser Vodafone, sí. Aunque, bueno, pues mantuvo todavía el color rojo que les identificaba, cosa que no pasó con Amena. Amena, que en el 2005 la compró Orange o no sé qué, y pasó de ser verde a ser naranja. Y sí. Entonces ya no estaba tan diferenciado los colores, porque antes era azul, rojo y verde, sí. Y ahora es azul, rojo y naranja. Sí, y dices, ahí rojo y naranja, un poquito raro, ¿no? Y hablando de colores, cosas que han surgido o que tienen que ver con los teléfonos móviles. Por ejemplo, la pantalla color, sí. Que antes los colores eran dos. Eran dos colores, había o el verde y negro, que sí. Era toda la pantalla verde y las letras en negro. Y luego, pues bueno, incluso hubieron algunos que era azul, que era lo más moderno ya, color azul y las letras en negro. Sí. Pero bueno, luego ya empezó a aparecer lo que es toda la gama de colores que, bueno, que prácticamente en casi todos los móviles, menos en el mío, hay. Y bueno, pues eso es una cosa que, claro, después pues ha venido lo de las fotos, las sí. fotos en las cámaras, los vídeos y así. Y al final, pues la pantalla, que antes con tener tres líneas para poder leer el mensaje como mucho o ver qué persona te llamaba, pues ahora, como tienes que ver más contenido, pues las pantallas también se han hecho más grandes. Y eso, todo esto ha surgido en esta década, de los 30. Yo me acuerdo que en mi primer móvil, incluso la agenda, solo me dejaba poner tres letras para identificar a la persona. ¿Tres letras? Tres, macho, letras. Con eso tenía que tener suficiente para identificar a quién era. Yo es que mi móvil... No es muy lejano del primero que tenía. Tiene 10 años mi teléfono. 10 años, ¿no? Pero a ver si consigo que un sonido que se reconoce bastante, que antes no se reconocía, ¿eh? Cuando hay un teléfono móvil cerca de un aparato electrónico, a ver si, encendiéndolo, a ver si suena, ¿eh? A ver si hace el... Espera, primero tengo que conectarlo, lo tenía apagado. Momento expectante, momento, en mi sección. Sí. Ay. Parece que no. No. Ya te digo yo que no. No nos hace interferencias. A ver. No, parece que no. Desmintiendo bulos. O sea que el sonido ese no sale. No sale. O sea que podemos, atención aquí, en esta emisora se pueden hacer llamadas y mantener el teléfono encendido porque no hace interferencia. No, hombre, qué buena. Si lo hacen en Sálvame y lo hacen en los programas de televisión estos que ahora se ha puesto de moda el tener el móvil ahí encendido e ir hablando y haciendo llamadas mientras están en directo. Claro, pero en la radio tiene más gracia porque como es solo sonido. Exacto, sí. Pues bueno, pero todos nos acordamos del sonido ese que hace ti, sí. Es así muy raro de fondo, que cuando vas en el coche, pues a lo mejor lo escuchas y dices, mira, ya me llama alguien. Y no, sí. Mentira, no te están llamando a ti, están llamando al que está en la emisora. O sea que, pues es un sonido así que aparecía, igual que también si hacemos memoria nos acordamos de los juegos que había en los móviles. Sí. Porque sobre todo al principio el que lo partía era el Snake, el de la serpiente. Ah, sí, es verdad. Ese, tenías tú ese juego y ya era la bomba. Era la bomba porque no ibas a tener el teléfono en todo el rato que estuvieras con tus amigos, porque te lo estaban quitando todo el rato para jugar ellos ahí. Sí. Y además te hacían el récord, y claro, tú tenías el teléfono con un récord que no es el tuyo. Y no acababa de tener mucha gracia, a no ser que fuera una puntuación, la hostia de alta, que luego pues tú ibas vacilando de que el récord este era tuyo. Pero bueno, pues luego los juegos han ido evolucionando así y han ido cambiando, y pues ahora ya tienes virguería que... casi parece una consola, aunque también hay que decir que no se juega prácticamente a esos juegos. Cierto. ¿Qué más cosas? Pues hablando de teléfonos móviles, las carcasas. Hubo una época que las carcasas estaban como de moda, ¿no? Primero, los teléfonos que podían llevar carcasa, sí, era una revolución. Fueron Nokia los primeros que sacaron las carcasas. Exacto, y que se cambiaba solo la parte de adelante, pero sí, ya era la bomba. Luego ya vinieron los otros que se cambiaba lo de adelante y lo de atrás y ya quedaba prácticamente todo. Sí. Y ahora ha muerto el fenómeno carcasa, la mayoría, sí, de teléfonos no llevan carcasa, ¿eh? Cierto. O sea que, en cambio, lo que sí que... Bueno, después de la carcasa vino una movida rarísima que se llamaba como... Pituch, tengo ya aquí apuntado, pero bueno, bien el nombre no me acordaba, lo he tenido que buscar, pero era como una goma antiadherente que se pegaba en la parte de atrás del teléfono, y bueno, la anunciaban por la tele, pero yo luego mucha gente no vi, pero era como para que no resbalara el teléfono, pero ¿dónde iba a resbalar? Ya, si se va tampoco... en el bolsillo. No sé si la gente lo ve, era eso, como una goma, que eso se ponía en la parte de atrás del teléfono y... Era de colores, era una tontería bastante gorda, como un, sí, piano. Y bueno, después de cosas así, ahora está evolucionada. Hoy en día hay gente que lleva el móvil con un calcetín. Sí, cierto. Ahí lo dejo. Cierto. Se comenta por sí solo, un calcetín. Y otras cosas más que hay que decir de los teléfonos móviles, que recordemos que es una cosa de esta década de los 30 que hemos dejado, ¿eh? Sí. Porque antes en los 90 no se llevaba como ahora. Por ejemplo, los tonos. Los tonos que evolucionó a politonos también. Sí. Que antes era un sonido muy simple y luego venían los politonos que era un poco ya más trabajado, pero ahora hoy en día puedes poner una canción normal para cuando te llamen. Cuando hubo una época que incluso te podías crear tú, sí, tu propio tono. Sí, tenías los editores del tono. En muchos teléfonos también eso se llevaba eso y ahora... Como decimos, como te puedes poner cualquier canción. Ibas a internet además y había páginas en internet que te ponía los códigos que tenías que ir poniendo para crear las canciones. Exacto. Y te pasabas dos horas. Muchísimas canciones. Igual que había lo de los tonos, también había lo de poner en el fondo de pantalla. También. Que podías poner ahí unas chorradas también bien gordas. Y había gente que incluso, bueno, lo enviaba y venían las revistas, venían llenas de propaganda de eso. O sea que debería funcionar, tendría que tener salida, digo yo. Una cosa rara. Bueno, pero lo que no ha cambiado de esto de los tonos es que igualmente tú ahora vas en, por ejemplo, en un autobús y escuchas el sonido de un teléfono y tú igualmente te sigues pensando que te están llamando a ti. Cierto. Pero dices, ¿pero no reconoces tú tu propio sonido? Pues no, no, nadie lo reconoce, porque cuando uno escucha un poco ahí de fondo ya se empieza a tocar a ver si es el suyo, a ver si no, y nunca es tampoco el suyo. Y en cambio, pues eso, ves todo el autobús ahí, toda la gente metiéndose de mano para comprobar si es el suyo o si no es el suyo. Otra cosa también es la cobertura, que hace 10 años la cobertura no es la misma que ahora, que ahora puedes llamar hasta prácticamente debajo de un túnel, yendo en el tren. Y antes, yo me acuerdo en mi pueblo, eso en el 2000, que la gente nos teníamos que ir a un puente que había, que era como lo que estaba lo más alto del pueblo, para poder llamar. Sí. Porque en los otros sitios no tenías cobertura. Y mi pueblo es un pueblo normal, que tiene el perro cojo en la entrada y todo, como todos los pueblos. Es un pueblo normal y decente. Pues luego eso, años después, fue cambiando y ahora pues ya puedes llamarlo, como decimos, desde prácticamente cualquier sitio se puede llamar. Y antes no. Y eso de la cobertura era un bien preciado. ¿Qué más podemos decir? Pues una cosa que me da mucha rabia. Los Ya Voy. ¿Sabes lo que son los Ya Voy? Los Ya Voy, no. Es la música esta que suena cuando tú llamas a alguien y en vez de sonar los tonos, el ti... Tu, vale, vale. Lo que suena es una música de fondo y personalizada a cada uno, que a mí me da un pelín de grima. Pero bueno, hay mucha gente que lo utiliza y pues ahí queda el fenómeno este muy raro. Y otra una cosa que sí que me desagrada mucho es el buzón de voz. Buzón de voz que... ¿Por qué no le llamamos contestador? Porque toda la vida soy contestador automático, pero bueno, ahora le llaman buzón de voz. Y es una cosa que a mí no me gusta mucho, porque llamas a una persona y claro, salta el buzón de voz y dices, hostia, yo no quería hablar con el aparato, yo quería hablar con la persona. Y si no está la persona, me da igual, no quiero dejarle un mensaje. Porque si no lo va a escuchar, pues entonces no tiene mucha razón de ser. Y si es urgente, pues bueno, como no está, por muy urgente que sea, no me lo va a poder contestar. Entonces, cuando el tipo ya escuche su mensaje en el buzón de voz, es lo mismo que si yo le hago una llamada y el tipo ve en el teléfono que le estoy llamando yo, y entonces pues ya me llamará o así. O sea que a mí lo del buzón de voz me da mucha, mucha rabia, mucha rabia. Así, desde aquí digo, Juan, quita el puto buzón de voz, porque siempre tiene el buzón de voz cuando se le llama al chaval. Aquí aprovechamos para dar mensajes personales. Ahí queda eso. Y bueno, pues más o menos sería eso un poquito el tema de lo que hemos hablado, ¿eh? Del teléfono móvil, que recordemos que parece una cosa como que llevemos ya toda la vida, de que cuando nacemos ya nacemos con un móvil, y pues es una cosa que ha venido estos últimos 10 años, ¿eh? Y ya medio olvidábamos. O sea que ahora vamos ya un poco con las músicas, y bueno, vamos a... La primera, a ver si la reconoces, ¿eh? A ver si la reconoces. Es del 2000, ¿eh? Del 2000. Llego tarde a clase y además tengo un examen, voy un poco acelerado, es la hora, me ha pasado. A duras penas he dormido, el estómago encogido. Y es que tengo un día muy fatal, todo me sale muy mal. Suena el móvil, ¿cómo vas? Precisamente en ti pensaba. Me suena, pero no recuerdo de quién era. Era un grupo de unos chavalillos que se llamaban los Pistons, ¿eh? Sí. Que aparte de ser el equipo de básquet de la ciudad de Detroit, pues es un grupo de música, que eso, que lo hacían unos chavales, y sacaron esta canción, que en su época pues más o menos sonó en los programas ahí de niños y tal. Estos personajes que sacaron este disco en el 2000 lo sacaron en España y lo sacaron también en Taiwán. ¿En Taiwán? En Taiwán triunfaron, pero triunfaron como la paella, y nunca mejor dicho, porque son valencianos. Incluso la comunidad de Valencia les otorgó una medalla por promocionar la cultura valenciana en Taiwán. ¿Sí? Una movida rarísima. Sí, pues sí. Bueno, el grupo este eso, se llamaba Los Pistons. El disco que sacaron aquí se llamaba Los Pistons, el mismo, pero en Hawái se llamaba El Móvil. Y bueno, este es el single que se llama El Móvil, que es una de las canciones más conocidas. Quizá tenía esta y no sé si alguna otra más. Y pues eso, una canción que sonó hace 10 años. ¿Sí? Y siguiendo con canciones de esta década de los 30, vamos con un grupo que también sonó eso hace 10 años, pero esta canción es del segundo disco que sacaron, y a ver si esta reconocemos. Esta no es la más conocida del grupo, por eso. Neu, neu, neu, neu, neu, neu, neu, neu, neu. Siempre te pongo en un compromiso, David. ¿Te la jugarías a decir qué grupo es? Ostras, me suena también. Bueno, vamos a dar aquí una pista. Muy sospechoso que todas te suenan, pero... Me suenan de otras, claro, de otras épocas, de haber hecho radio y haberlas puesto, pero no recuerdo los títulos. Bien, bien. El disco se llamaba Sopa Levante. Vale, las Papa Levante. Ahora, ahí, bien, bien visto. Pues el grupo este Papa Levante, también, como te he dicho, esta no es de las canciones más conocidas, ¿eh? Por eso es de las que sacaron también, digamos, de single, o sea que algo sí sonaron. Sí. Pero, bueno, este grupo que eran de un pueblo de Cádiz, que sacaron tres discos, sacaron uno en el 2001 que se llamaba Toma la Cate, que este es un poco el más conocido. Y luego en el 2003 sacaron el disco este de Sopa Levante, que está la canción esta que se llama Comunicando, comunicando, teléfonos móviles, todo ahí. Sí, sí, ya veo que está todo enlazado, Y luego sacaron otro disco en el 2005 que se llamaba Pa' ti, pa' mí, y no fue ni pa' ti, ni pa' mí, ni pa' nadie, porque no lo compró prácticamente nadie. Y en el 2006 el grupo se deshizo, y pues de ellos solo queda una de las chicas que se llama Gala Évora, que fue una actriz en la película esta de Lola, que hacían de Lola en el 2007, que era muy sospechoso porque la Gala Évora esta, pues su padre era productor musical, sospechoso, del grupo de chicas, en los videoclips siempre la que más salía era la chica esta. Curioso. Lo hacen en una película sobre una cantante y la pillan a ella y no quiero decir nada más. Pero bueno, ahí queda. Y bueno, como hemos dicho, el grupo este Papa Levante, por eso sí, una canción que tenían conocida es eso, una canción de finales del 2000, principios del 2001, del disco este que decíamos Toma la Cate, que aunque parezca mentira, se ponen coloradas. Me pongo colorada, que es la canción así que más sonó del grupo este. Sí, sí, la más conocida. Y esta sí suena, ¿no? Esta sí suena. Esta sí. Pues con esta yo creo que... Que vamos a dejarlo por esta semana, ¿no? Pues yo te voy a decir una cosa. Todavía no, todavía no. ¿Hay sorpresa? Hay sorpresa. A ver. Yo la semana pasada dije que iba a buscar a ver si encontraba una música. Si te acuerdas, sí, estuvimos hablando de los Barcelona Dragons. Correcto. Ojo, era el himno, ¿no? ¿Decías? Sí, el himno. ¿Quién no se acuerda del himno de los Barcelona Dragons? Lo conseguí localizar finalmente. Force Dragons con un rollo anglosajón, ¿eh? Pues no es un catalán muy depurado. Y esta música que parece de Locomía. Sí, sí, sí. Claro, esto estuve mirando y está grabado en el año 92, el himno. Claro, porque en el 92 es cuando se fundaron los Dragons, sí, sí, sí, me parece. O sea que, sí, sí. Un poco durilla, ¿eh? Un poco. ¿Va a ser himno? Madre mía. Pues aquí lo localicé. No está todo completo porque la cinta estaba un poco hecha polvo. ¿Pero esto es un premio? ¿Ganaste o lo perdiste? Yo creo que fue un castigo. Vale, vale, por eso digo. Vale. Pues ahora sí, Óscar Santos Veiga. Hasta la próxima semana. Me he quedado alucinado, estoy con el Forza Dragons. Con el Forza Dragons. Después dice Forza Dragons. Sí, sí, sí. Bueno. Que tengas una buena semana. A ver si la tenemos, a ver si la tienen todos, ¿vale? Perfecto, hasta la próxima semana. Buena semana para todos, adiós. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos psicoanálisis en la radio con Daniel Cañero y Fabián Ortiz, todos los jueves de 10 a 12 de la noche. Hablamos en RKB. Club Extreme FM. RKB te presenta en exclusiva un programa único en todo nuestro territorio nacional. Club Extreme Dream FM. El espacio que ocupa todo su tiempo a los deportes de motor, especialmente a los de campo. Club Extreme, los domingos de 7 a 9 de la noche, excepto retransmisiones deportivas. Club Extreme, presentado por Julio García.

Els divendres d'11 a 12 de la nit a RKB obrim la sèptima dimensió amb Daniel Rodés i Encarna Sánchez. Cada viernes de 11 a 12 de la noche tienes una cita en Séptima Dimensión, el programa de las terapias alternativas y las filosofías del mundo. Escúchanos en el 106.9 de la FM, RKB. Séptima Dimensión, divendres d'11 a 12 de la nit, a RKB. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101. EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales, con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. I ja acabem la setmana i amb el final de la setmana ens arriba el repàs a totes les notícies més destacades que ens porta cada divendres l'Enric Guilamany. Molt bon dia. Bon dia, David, bon dia a tothom. Què tal, com estàs? Aquí estem, acabem la setmana. Acabem la setmana, sí. És divendres i ja marxem de cap de setmana. I tant, i tant. Bé. Marxes a algun lloc en especial? No. No. Però bueno, estic content. Però es descansa. Estic content. I dir-ho també fa molt, també. De que me'n vaig i no me'n vaig. Bueno, escolta, me'n vaig a Google, faig una fotocomposició i ja està. Ah, i tant. Vull dir, això està fet. Després ho poses al Facebook i ja tothom ho creu. Com viatja aquest noi, no? Clar, és veritat. Doncs l'Enric Guilamany que ens porta el repàs, comencem, si et sembla, per dilluns. Bueno, començarem el dilluns per l'operació policial que va haver-hi a gran escala, a lo que és a nivell europeu, que va començar ben dureta el tema de les màfies russes, que sí, van detenir sí. aquí... Lo que és a Espanya, pues, van detindre una trentena de persones i que la vicepresidenta del govern, la Fernández de la Vega, va felicitar a la policia per aquesta operació i que, bueno, que ha sigut un cop important per la delinqüència d'aquest país a Espanya, vaja. I què més coses del dilluns? Pues, bueno, començaríem també per dir que l'anunci del Ministeri d'Economia que vol dissoldre l'empresa de seguros Mercurio. Saps de qui és aquesta empresa? D'aquí? D'Atzona, el president de la patronal COE, sí. El Gerardo Díaz Ferran. El que era un dels principals propietaris d'Aircomet. Per exemple, doncs aquest també ha caigut amb aquest tema de que aquesta agència de seguros no funciona i bueno, el Ministeri d'Economia diu doncs aquesta l'hem de tancar perquè només tens gastos. I tens gastos i una miqueta també sospitosos. Llavors el que fan una mica de dir, bueno, ojo, sospitosos entre cometes, eh? No volem apretar aquí. Presumptament. Exacte, pot ser de moltes coses. I bueno, i que han començat, han dit això i que aviam què passa. Llavors està entre dits i aquest senyor pot estar al front d'una patronal i tal, i bueno, està la cosa en debat i que no sé com acaba la cosa, si seguirà molt de temps al davant d'aquesta entitat. Jo crec que sí. Una persona que ha tingut un fracàs estrepitós com el d'Aircomet no pot estar al davant d'una patronal. I tant. I a més que... És opinió personal. No, opinió personal jo penso que la comparteix bastant gent perquè, a més que sobretot la gent que es va quedar a terra per no poder viatjar i gent que se'n va anar molt lluny. La gent que es va quedar a terra per no poder viatjar, els treballadors d'Aircomet que portaven mesos i mesos sense cobrar... I tant. Doncs, mira, opinions personals. Després segur que hi ha qui ara m'envia un missatge, com fan sempre. Cada divendres saps que rebo missatges al mòbil personal que em diuen, doncs no estic d'acord. Bueno, aquesta sembla que estaran bastant, bastant d'acord amb tu, eh? Sobretot el Gerardo, eh? Segur. Que també igual t'envia un missatge, també. Igual m'envia un missatge. Què més el dilluns? Doncs, pues, bueno, l'anunci... Bueno, escolta'm, l'Ajuntament de Barcelona va anunciar un projecte va anunciar el projecte de fer la nova presó, el nou recinte penitenciari a la Zona Franca, que vindrà aquest recinte serà el que substituirà l'actual modelo d'aquí, la presó modelo de Barcelona. Sí. De Barcelona. I bueno, que és una mica, bueno, de, diguéssim, allunyar una mica el que és el recinte, com ja fan altres poblacions, d'allunyar-lo fora del que és el, la població de la ciutat, no? De la gent de la ciutat. I que, bueno, que això l'Arereu, el Jordi Hereu, diu que està, va sortir i fent les declaracions que això serà una mena de important per la ciutat, no? De que tot sigui una miqueta més en fora de lo que és el recinte penitenciari. Què més? Amb cultura, destacarem que l'actuació que va fer el Palau de la Música, el bailador Parroquito, el dilluns va actuar amb el seu espectacle puro, vull dir, va actuar al Palau de la Música, i ben bé, bueno, aquest nom de l'espectacle, ben bé, pues, bueno, no sé si és perquè, bueno, és algú referent al ball, això de puro, o és el que li va caure, l'altra vegada, no? Però bueno, això també ho deixem d'aquí, ho deixem a debat, a veure si també hi ha missatges, si ho sabem. Home, doncs mira, Parroquito, també ja saps, també hi ha un missatge. Ho deixem aquí perquè és un gran bailador. Sí, sí. Passarem a dimarts, David. Passem, què més coses? A part de tot això, el que ha passat de l'Horta de Sant Joan, de l'incendi d'Horta de Sant Joan, de les nevades, de lo que està fent en les bicoques que hi ha, també ha passat, pues, bueno, que a Venezuela també tenim un front obert, vull dir, amb Hugo Chávez. Vull dir, aquesta també té la marinera perquè diuen que i segons ell, diu que l'ETA i les FARC no estan, diguéssim, no tenen relació, no estan implicades, i que bueno, que això no, aquí el govern d'Espanya no sé què està dient, no? De que estem culpant allà amb aquest país, de que està en col·laboració amb terroristes i tal, i que diu que el Chávez, que això res de res. Bueno, si ho diu el Chávez, jo m'ho crec. Segur, vull dir, té total credibilitat. Què més? Destacar l'anunci que el 2010 diuen que vendran més pisos, començarà la cosa a pujar més la venda de pisos. Llavors, però bueno, diuen que també que a Barcelona i a Madrid deixaran de baixar també. Sí. Vull dir, deixaran de baixar els preus. I que, bueno, això és una mica de dir, bueno, si pugen la venda de pisos i no baixen els preus, bueno, que m'ho expliqui, no? Que m'ho expliqui com s'ho fan. I més sí, perquè la veritat, la cosa està complicada, eh? Però, bueno, escolta, són els calguts que fan, i sabran, jo he vist de lloguer, vull dir que... De fet, no aquesta setmana llegia també, i em consta per gent que conec, sobre els pisos de protecció oficial. Sí. Els pisos de protecció oficial se suposa que són per gent amb rendes baixes que no poden accedir a un pis de mercat. Però existeix un problema, que si no tens un mínim d'ingressos tampoc no pots accedir a un pis de protecció oficial. La mateixa d'això, vull dir, com és possible que jo no pugui accedir? Estic demanant ajuda per entrar en un pis i resulta que no, com que no tinc veles o no tinc les prou condicions ingressos, per exacte. Entrar, no tinc les condicions per entrar, no em deixen entrar. És perquè vull un pis de protecció oficial. Clar, és completament inútil. La culpa la té el Gerardo Díaz Ferran. Segur. Aquesta patronal no pot anar a cap puesto. Exacte. Què més? I una estadística. Aviam, bueno, aquesta estadística no la diré. Passo. Doncs va, vinga, fora. Vinga, cap a dimecres. Què va passar el dimecres? Bueno, la vaga dels professors. Sí. La vaga dels professors, que, bueno, que va haver-hi aquí a Catalunya perquè no estan d'acord, però bueno, no estan d'acord una mica amb les condicions, no estan demanant cap augment de salaris ni tal, estan demanant una mica d'acondicionar el panorama amb més gent que recolzi aquest sistema del professorat de Catalunya. Hi ha centres que, de fet, amb el mateix nombre d'alumnes, tenen menys professors aquest any. Exacte, és el que estan demanant una mica, de condicionar el tema i de que facin un pensament a l'hora de posar professors a les escoles. Bueno, aquesta vaga, doncs, bueno, segons la Generalitat de Catalunya, va tindre un recolzament del 22%, i segons els sindicats diuen que va tindre un seguiment del 60%, vull dir, la diferència és poqueta, perquè s'equivoquin, Sí. Entre el 22 i el 60... Ara, pues... Segons la Guàrdia Urbana, que sempre és la font fiable... Exacte, vull dir, d'haver-hi 100.000 persones, haver-hi un milió, però bueno, tampoc ve de 4.000. Què més? La mala notícia de l'assassinat del gendarme de França, a mans de l'ETA, que és la primera vegada que succeeix i que el president Sarkozy diu que tela, que ara es posarà en força amb això, que no volen que amb l'ETA ni això, ni un gramo. Sí. Vull dir que a partir d'ara anirà amb cosa, diguéssim, entre cometes, amb una cosa personal de França. Sí. Vull dir, abans era una miqueta de col·laboració i ara serà una mica prioritat a l'hora de combatir el terrorisme de l'ETA. I bueno, i així està, i bueno, destaca també el Zapatero va dir d'això, de que bueno, que això és el preu que ha pagat França per la col·laboració, que està molt agraït i que serà fort això de la lluita contra ETA. Què més? Què més del dimecres? Bueno, destaca també les paraules d'Helena Salgado, la ministra d'Economia d'aquí d'Espanya, que ha dit que la Comissió Europea fa una advertència generalitzada quan es refereix a Espanya i la seva salut econòmica. Vull dir que diu que la Comissió Europea diu això d'Espanya, però que realment ho diu de tothom, de tots els països d'Europa. Clar. Que no som nosaltres sols, tranquils, que aquí tenim solucions. Que també hi ha Grècia, que té problemes. Per això, tenim Grècia, tenim Portugal. Tenim nosaltres. Escolta, arribar... tranquils, eh? Gràcies, Helena, gràcies. Què més? Afegim l'anunci dels Mossos d'Esquadra, que han detectat un augment de l'ús de les armes de foc amb els delictes que es porten a terme aquí a Catalunya. Això no té res a veure amb el que està passant aquí tampoc, eh? Vull dir que aquí n'hi ha peles per... la gent no passa gana, eh? Es compra per comprar pistoles sí que tenen, però que bueno... Sí. Així està el tema. Per acabar, David, per dijous. Acabar, aviam, el dijous d'ahir, aviam, acabem, ahir vam acabar la comissió d'investigació de l'incendi d'Horta de Sant Joan, per fi, s'ha arribat a 70 mesures per controlar aquest tema, bueno, controlar el foc, controlar com arribar a solucions per extingir el foc, i bueno, que així ha acabat la cosa, vull dir, han resultat quatre, el de sempre, han arribat amb unes mesures, que la meitat no es faran, l'altra meitat sí, i bueno, i així anirà la cosa, igual, d'aquesta comissió no se'n recordarà ningú d'aquí un any. Exacte. Què més? L'informe que es va presentar a l'Agència Catalana del Consum, que diu que les companyies aèries, les companyies de telefòniques i internet són les que més estan denunciades, que la gent va més allà a fer la denúncia per negligències, per equivocacions, per errors, però bueno, tot sempre de cara, sempre es compren a cara de... Mai et posaran a tu, sinó que t'agafaran sempre a tu del consum. Sí. Així funciona, així funcionem. Què més? Sí. Direm que ahir el govern de Venezuela, una altra vegada... no va deixar de partir, en relació a l'altre, em sembla, un avió de l'aeroport d'aquest país. Bueno, si posem la relació de l'altre que hem parlat, ho deixarem allà. I què més? Acabarem per dir que aquest any la primavera serà més dura pels al·lèrgics. Vull dir, hi haurà més pol·len perquè ha nevat i ha fet més pluges aquest hivern. Així que, ojo amb els al·lèrgics i agafeu un mocador i ja està. Vull dir, estornudar. Que a més comencem la primavera ja aquest diumenge. Doncs vinga, agafa un mocador. Doncs, Enric, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. La pròxima setmana t'esperem amb més. A tu, David, i bon cap de setmana a tothom. Igualment. I a tots vosaltres, dir-vos que us esperem dilluns aquí a RKB. A les 7 del matí, a Línies Obertes, ara de seguida, Aires del Mediterrani, després la música de la nostra vida, avui a les 11, El Anzuelo, i a partir de les 12, La Torre de Babel, amb Enrique García Corredera. Que tingueu un bon dia. Salutacions del vostre amic David Morales.